Book 2 9 9 أيام الأسبوع Días de semana الاثنين A segunda feira الثلاثاء A terça feira الأربعاء A quarta feira الخميس A quinta feira الجمعة A sexta feira السبت O sábado الأحد O domingo. الأسبوع. A semana. من الاثنين إلى الأحد. Da segunda-feira a domingo. اليوم الأول هو الاثنين. O primeiro dia é a segunda-feira. اليوم الثاني هو الثلاثاء. O segundo dia é a terça-feira. اليوم الثالث هو الأربعاء. O terceiro dia é a quarta-feira. اليوم الرابع هو الخميس. O quarto dia é a quinta-feira. اليوم الخامس هو الجمعة. O quinto dia é a sexta-feira. اليوم السادس هو السبت. O sexto dia é o sábado. اليوم السابع هو الأحد. O sétimo dia é o domingo. الأسبوع فيه سبعة أيام. A semana tem sete dias. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Só trabalhamos cinco dias.